نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة التحريم يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں ما احل اللہ لک جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے تبتغی آپ چاہتے ہیں مرداتا رضامندی ازواجک اپنی بیویوں کی واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے قد فرض اللہ لکم تحقیق فرض کیا اللہ نے تمہارے لیے تحلتا کھولنا ایمانکم تمہاری قسموں کا واللہ اور اللہ تعالی مولاکم مولا ہے تمہارا وہو العلیم الحکیم اور وہ علم والا ہے حکمت والا ہے وَإِذْ اور جب اسر النبی چھپایا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم الی طرف بعد ازواجہ اپنی بعض بیویوں کے حدیثاً ایک بات کو فلما تو جب نبأت اس نے خبر دی بہی اس کی وأظهره اللہ اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے علیہ اس پر عرف اس نے بتا دیا بعدہ اس کا بعض حصہ وآرد اور اعراض برتا انباز بعض سے عرفہ کا ایک معنی جتلا دیا فلما تو جب نبأها آپ نے خبر دی اس کو یا اپنی بیوی کو بہی ساتھ اس کے اس بات کے قالت بولی من انبأک آپ کو کس نے بتایا ہے کس نے خبر دی ہے ہذا اس کی قال فرمایا نبأنی خبر دی مجھ کو العلیم الخبیر علم والے خبر والے نے ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو اللہ اللہ کی طرف فقط تو تحقیق سغت کج ہو گئے جھک پڑے قلوبکما تم دونوں کے دل و ان اور اگر تظاہرا تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی علیہ آپ کے خلاف فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی هُوَ مَوْلَاهُ وہ اس کا مولا ہے وَجِبْرِيلُ اور جبریل علیہ السلام وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور صالح اہل ایمان وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے بعد ذالک اس کے بعد وحیر مددگار ہیں اسا امید ہے ربہ آپ کا رب ان طلقکن اگر آپ طلاق دیں تم کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تم عورتوں کو ان یبدلہ کہ بدل دیں آپ کو ازواجن بیویاں، خیرم من کننا بہتر تم عورتوں سے، مسلماتن مسلمان، مؤمناتن مؤمن، قانتاتن اطاعت گزار، تائباتن توبہ گزار، عابداتن عبادت گزار، سائحاتن روزہ دار، سیباتن شوہر دیدہ شوہر والیاں، و ابکارا اور کماری. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے، وقودہا الناس ایندھن اس کا لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر، علیہا اس پر، ملائکتن فرشتے ہیں، غلازن سخت دل، شدادن زور آور مضبوط، لا یعصون اللہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی، ما جو امرہم اس نے حکم دیا ان کو، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. یا ایہا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم نہ تم معذرت کرو آج کے دن، انما بے شک، تجزون تم جزا دیے جا رہے ہو، ما کنتم جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو اللہ توبہ کرو اللہ کی طرف، توبتا نصوحا خالص توبہ، عسا امید ہے، ربکم کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم دور کر دے تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویدخلکم اور داخل کر دے تم کو، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، یوم جس دن، لا یخز اللہ نہ رسوا کرے گا اللہ، النبی نبی کو، صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں، نورہم ان کا نور، یسع دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں ہاتھ، یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا اے ہمارے رب، اتمم لنا تمام کر دے ہمارے لیے، نورنا ہمارا نور، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، انکا بے شک تو، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفارہ جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، وغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بدترین ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ, بیان کی اللہ نے, مثلا ایک مثال, للذین کفروا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, امرأة نوح, نوح علیہ السلام کی بیوی کی, وامرأة لوط, اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی, کانتا, وہ دونوں تھیں, تحت, ماتحت, عبدین, دو بندوں کے, من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے, صالحین, نیک, فخانتاہما, تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے, فلم یغنیا, تو دونوں نہ کام آ سکے, انہما, ان کو, من اللہ ہی اللہ سے, شیئن, کچھ بھی. وقیلا, اور کہہ دیا گیا, ادخل النار, دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں, مع الداخلین, داخل ہونے والوں کے ساتھ. وضرب اللہ, اور بیان کیا اللہ نے, مثلا ایک مثال, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, امرأة فرعون, فرعون کی بیوی کی, اذ قالت, جب وہ بولی, ربی, اے میرے رب, ابن لی, بنا میرے لیے, اندک, اپنے پاس, بیتن, ایک گھر, فی الجنتی, جنت میں, ونجنی, اور نجات دے مجھ کو, من فرعون, فرعون سے, وعملہ, اور اس کے عمل سے, ونجنی, اور نجات دے مجھ کو, من القوم الظالمین, ظالم لوگوں سے, ظالم قوم سے, ومریم ابنت عمران, اور مریم بیٹی عمران کی, اللتی, جس نے, احسنت, حفاظت کی, فرجہا, اپنی شرمگاہ کی, فنفخنا, تو پھونک دیا ہم نے, فیہی, اس میں, من روحنا, اپنی روح سے, وصدقت, اور اس نے تصدیق کی, بکلمات ربها, اپنے رب کے کلمات کی, وکتبہ, اور اس کی کتابوں کی, وکانت, اور تھی وہ, من القانتین, فرما بردار لوگوں میں سے.